حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعوں کے موقع پر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے آپ نے سماعت فرمائے, اور گزشتہ جمعے ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیعہ حضرات کی طرف سے لگائے ہوئے الزامات کا کتب اہل سنت اور کتب شیعہ سے ان کے جوابات دیے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت کے احباب اپنے اسلاف کے کارناموں سے ان کی فضیلت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بلا وجہ اپنے مسلک اپنے مذہب میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے, ان سے بچنا ضروری. اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بد دین بد مذہبوں سے میل جول نہ رکھا جائے اور ان سے دور رہا جائے. حدیث شریف میں ہے کہ تم ان کے قریب مت جاؤ, انہیں اپنے قریب آنے مت دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دوں. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ بے دین بد مذہب جب تم سے ملتے ہیں تو ایسی باتیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوں گی, اس لیے ان سے بچنا بے حد ضروری. آج جو آیت ہم نے تلاوت کی یہ تو حصول برکت کے لیے تھی, مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ آج عالم اسلام اور بالخصوص بر صغیر کے بہت بڑے صوفی ہیں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے چند گوشے. ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ان تمام گوشوں پر گفتگو کی جائے, ہم صرف سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بعض گوشوں کو اس لیے بیان کریں گے. بر صغیر میں کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم پر خواجہ صاحب کا کوئی احسان نہیں ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے, وہ احسان فراموش ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کی اس امت پر خصوصاً ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ یہ تو ایک شکر گزاری کے طور پہ ہم حضرت خواجہ صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے برکت حاصل کی جائے اور ذہن میں یہ باتیں تازہ ہو جائیں کہ وہ کتنے بڑے عظیم صوفی تھے جو بر صغیر میں عزیزان گرامی تشریف لائے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بزرگ کی شہرت بچپن میں یا جوانی میں نہ ہو, بعد میں ہوتی ہے تو ان کے بچپن کے واقعات, بچپن اور نوجوان کے وقت کی واقعات اور معاملات لوگ واقف نہیں ہوتے. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی میں وہ کیسے اور کہاں گزری, تقریباً مورخین حضرات قیاسی سے کام لیتے ہیں اور حتمی بات کوئی نہیں ارشاد فرما سکتے. اب ہم سارے مطالعہ جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت خوراکان میں ایک شہر سنجر تھا. بعض نئے محققین کہتے ہیں کہ اس کو سجس کہا جاتا ہے, بہرحال کتابوں میں سنجر ہے. وہاں 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. عموماً محققین نے یہی سن بیان کیا, بعضوں نے ایک دو سال کم یا زائد اس کو بیان کیا, لیکن تقریباً یہ ایسا سن ہے ایک دو سال آگے یا پیچھے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. آپ کا اصل نام ہے سید حسن. معین الدین اور غریب نواز عطائے رسول، یہ سب آپ کے القاب ہیں، جیسا کہ وقت ہوا تو ہم آئندہ بیان کریں. آپ اگر تاریخی جغرافیہ ملاحظہ فرمائیں کہ 530 ہجری یا 525، 30 یا 32 یا 34، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک طالبان جیسی سامنے آن کر اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، یہی حال اس صدی میں اور ان موقع پر تاتاریوں کا فتنہ تھا. یہ ابھرے اور ابھرنے کے بعد مشائق اور صوفیاء کا انہوں نے بڑا قتل عام کیا، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں قتل عام. آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اب تو آدمی ہر وقت باخبر رہتا ہے. اس فتنے نے آپ نے دیکھا کیا کچھ نہیں ہوا، ایک پیر صاحب کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا. جب ان کے مریدین نے خفیہ طور پر نماز جنازہ پڑھائی، انہیں دفن کر دیا، ان ظالموں نے قبر سے لاش کو نکالا اور ایک ہفتے تک درخت پر لٹکا دیا. یہ کائی کی سزا دی گئی؟ صرف اس کی سزا دی گئی کہ وہ پیر اور وہ عالم یا رسول اللہ کہنے والے تھے، میلاد پڑھنے والے تھے، چشتی سلسلے بزرگ تھے. تو اس سے بھی کہیں زیادہ واقعات اس زمانے میں تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے، انہوں نے بہت بڑے فتنے برپا کی. یہ فتنہ جب یہ سجستان میں، سیستان میں اور سنجر میں برپا ہوا، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والدین نے نقل مکانی کرنے کے بعد بغداد شریف آ گئے. بغداد جب آئے تو بغداد شریف آنے کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار مبارکہ ہے، اس سے متصل ایک بہت بڑا قبرستان جس میں آپ بغداد شریف کے جب اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اکثر و بیشتر حضرات کے مزارات عزیزان گرامی اسی قبرستان میں ہیں، جیسے حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، جوزر غوث العظم رضی اللہ عنہ کے اوپر کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ سب بغداد کے ہیں. حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سفتی، حضرت معروف کرکی، اور معروف کرکی کے بعد جو اہل بیت کے امام ہیں، یہ سب بغداد ہی میں عزیزان گرامی کا مدفن ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز یہاں آ گئے. آپ اس کو پاکستان میں جہاں اس وقت ہنگامہ ہے، نقل مکانی کر کے لوگ پہنچے ہوئے، ان سے پوچھئے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ آدمی جب اپنے سامنے قتل عام کو دیکھتا، کیسے لوگ قتل ہوتے ہیں، کیا مظالم ہوتے ہیں، گھر بار کتب خانے کس طرح تباہ ہوتے ہیں. ایک فطری امر ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا. اسی حالت میں ہمارے اور آپ کے سرکار خواجہ غریب نواز بغداد شریف آئے، والد گرامی کا مثال ہوا. تو اس مختصر جو قبرستان ہے میں بتا رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ، اس قبرستان میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کا مزار ہے، اور ان کے والد کو ملا حسن کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کا وہاں مزار مبارک. جب آپ بغداد شریف آئے تو ایک باغ تھا جس کی آبیاری آپ فرماتے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، مضمون بڑا طویل ہے، لیکن ہم صرف اتنا بتا دیں جتنی ضرورت ہے کہ آپ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جو پھوپھی تھی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا سلسلہ نسب بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا. نسب کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ حسینی تھے، والد گرامی کی طرف سے والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی تھے. یہاں آپ نے قیام کیا اور روزانہ اپنے باغیچے کو پانی دیتے، پھل فروٹ طرح نکلتے تھے اور اسی سے ان کا کاروبار چلتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ جی جب دنیا سے اچھاٹ ہو گیا تو حضرت خواجہ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی سی رہتی کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً آپ نے جب ہجرت کی سجستان سے تو آپ کی عمر شریفہ 15 سال تھی اور ابتدائی کتابیں قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ آپ نے سیستان یا سجیان یا سنجر میں مکمل کر لیا اور 15 سال کی عمر میں بغداد آ گئے. جب جی دنیا سے اچاٹ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرم یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش اور جستجو میں نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر شامل حال ہو جاتی. ایک بغداد شریف کے مجذوب بزرگ تھے جن کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے. بعضوں نے کہا ابراہیم قلندری لیکن فی الواقع ان کو ابراہیم قندوزی کہا جاتا تھا. اس لیے کہ ہم نے تصوف کا جب مطالعہ کیا تو لفظ قلندری ہمیں تصوف میں کہیں نہیں ملا, بلکہ بعد والوں نے ایک فقیر منش آدمی کا نام جو ہے وہ قلندر کے نام سے تعبیر کیا, اور جس کو اردو ادب میں ڈاکٹر اقبال نے اور دیگر شعرا جو ہیں انہوں نے جناب اس لفظ کو استعمال کیا. اس لیے پتہ لگتا ہے کہ یہ نام ان کا ہے کہ حضرت قندوزی ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. اچھا مجذوبوں کا حال جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک فقیرانہ اس میں, اور جب آپ دیکھیں جنون کی کیفیت ہوتی ہے جو مفقود القلم ہوتے, وہ شریعت کا قلم ان پر لاگو نہیں ہوتا, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, ظاہر ہے وہ حالت جذب میں ہوتے ہیں اس لیے کچھ بھی ان کی زبان سے نکل جاتا. ہمارے علماء تصوف یہ کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے, اور حضور غوث العظم کا ارشاد بھی اس طرف توجہ دلاتا, فرما ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. سنو لوگوں, میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں, حضور غوث العظم فرماتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں, رب نے فرما لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا, ربی کریم نے فرما سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو. موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تھے, سامنے پہاڑ کے متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو آنے جانے اترنے چڑھنے سے پاک, اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ جب سامنے پہاڑ پر پڑا پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. علماء تصوف کا مشرب یہ ہے کہ جو لوگ مجذوب ہوتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے, جیسے ہمارے یہاں بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ یہ مجذوب تھے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان سے یہ کہا کہ ان کے قریب جانے سے بچا جائے, بلا وجہ ان کے پاس جا کر ان کو مجبور نہ کیا جائے, اس لیے کہ کوئی بات اگر جھنلا کر ان کے زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو پورا کرتا ہے, اس لیے ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے پرہیز کیا جائے. کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ یہ جو حالت جذمے ہوتے ہیں مجذوب, ان کی علامت کیا؟ فرمایا ایک علامت یہ ہے اس کی کہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا, جو کچھ آپ اس میں دیکھیں اگر شریعت کے مد مقابل کوئی بات نہیں کرے گا وہ ایک علامت ان کی یہ ہے. بہرحال طویل مسائل اور معاملات ہیں, اس سے ہم قطع نظر کرتے ہیں, کبھی زندگی نے وفا کی تو اس پہ ہم گفتگو کریں. اس کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے مجذوب اور دوسرا ہوتا ہے صالح. صالح کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم والا ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, دین کی تبلیغ کرتا ہے, دین کی آبیاری کرتا ہے, شریعت کا متبع ہوتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کا مکمل فرما بردار ہوتا ہے, اس کو صالح کہتے ہیں. غرض یہ کہ جناب وہ بزرگ آئے, حضرت خواجہ غریب نواز کو یہ بات تو ورثے میں ملی تھی کہ بزرگوں کا ادب کیا جائے. عموماً ہمارے قابل مشائل علماء ایک چادر ایسی کندھے پر رکھتے اور بعض صوفیہ گودڑی اپنی رکھتے, سردی کے موقع پر اوڑھ لیتے ہیں, گرمی کے موقع بچھا لیتے ہیں اور اس کو سیتے رہتے ہیں, اور وہ گودڑی جناب ان کے قدموں ان کے کندھے پر ہمیشہ رہتی. خواجہ غریب نواز ابراہیم قندوزی کے آتے ہوئے دیکھا, فوراً اپنے کندھے سے چادر نکالی اور بچھا کر کے بڑے عزت اور وقار کے ساتھ ابراہیم قندوزی کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد اپنے باغ کے جو پھل تھے وہ نہایت تازے اور اچھے حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں رکھے. وہ حالت جذبے سے کچھ کھایا کچھ پھینکا, کچھ کھایا کچھ پھینکا, جلال میں کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ اس صاحبزادے نے میری خدمت کی اور جاؤ حشمت اور ان کا ادب اور احترام کیا. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنی جھولی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے اپنا لواب لگا کر ذرا سا اسے چاب کر کے اور خواجہ غریب نواز کو دیا. ایک روایت میں ہے کہ ان کی تھیلی میں کھلی کا ٹکڑا تھا, کھلی کا ٹکڑا نکالا اور اسے اپنا دہن لگا کر تھوڑا سا کھایا اور حضرت خواجہ غریب نواز کو دے دیا. سرکار غریب نواز نے بزرگ کا تبرک سمجھ کر اور اس تبرک کو کھا لیا. اس کا کھانا تھا کہ خواجہ صاحب کا ذہن دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا و اللہ سے لو لگانے کو دل چاہا. لیکن آپ غور فرمائیے, اس وقت غالباً 16 سال کے ہوں گے, پورے علوم سے تو فارغ نہیں ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف ایسی لو لگی کہ آپ نے اپنا باغ پنچکی یہ سب کا سب فروخت کر دیا, اور فروخت کرنے کے بعد تمام اس کا اکثر حصہ فقراء پر تقسیم کر دیا, تصدق کر دیا, سب صدقہ کیا. کچھ پیسے مسافری کے طور پر اپنے پاس رکھے اور رکھنے کے بعد بغداد شریف سے نکل گئے مکمل علم حاصل کرنے کے لیے. اور علماء کہتے ہیں خواجہ صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ تعالی کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرو, یا کہا گیا کہ اپنے نفس کو پہچانو. کیا مطلب؟ کہ بغیر علم کے آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا, تحصیل علم کے لیے نکل گئے. یہ بات میں خدا نہ خواستہ کسی کو ٹارگٹ کر کے بیان نہیں کر رہا, کبھی آپ کسی پر حمل کریں. یہ عام بات علماء نے فرمائی, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا, کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. کیوں نہیں بناتا؟ جسے فرائض کا علم نہ ہو, واجبات کا علم نہ ہو, سنن کا علم نہ ہو, عقیدے کا علم نہ ہو, قرآن حدیث کا علم نہ ہو, وہ کیسے ولی بنے گا؟ وہ کیسے لوگوں کو نمونہ بنے گا؟ تو کیا ہوا, حضرت محی الدین ابن عربی جو تصوف کے ایک امام کہلاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا, اور کبھی کسی جاہل کو ولایت دینا مقصود ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے. اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے, یعنی بے پڑھے اسے وہ تمام علوم آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک سابقہ دور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے عبد العزیز دبا, انہوں نے کسی استاد کے آگے زانو ادب طے نہیں کیا, مگر سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بیٹھا ہوں کوئی آدمی اگر قرآن پڑھے تو میں پہچان لوں گا یہ قرآن کی آیت, کوئی آدمی حدیث پڑھے تو میں پہچان لوں گا یہ حدیث ہے, قرآن میں کہیں غلطی کرے گا تو میں پکڑ لوں گا یہاں اس نے غلطی کی ہے, حدیث کے الفاظ میں کہیں بھی وہ غلطی کرے تو میں پکڑ لوں. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے پکڑ لیتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں جب کوئی کلام پڑھتا ہے تو میری نظروں میں ایک ایسا نور بہنے لگتا, جب کہیں رکاوٹ پیدا ہو جائے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں اس نے خطا کی, اور جب کوئی میرے سامنے حدیث پڑھتا, حدیث پڑھتے میں کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے ایک پیارے مصطفیٰ کے کلام کی, اس میں جب خلل پڑنے لگتا میں سمجھ لیتا ہوں کہ حدیث رسول میں کہاں کہاں غلطی کر رہا. کیا مطلب ہوا؟ علم لدنی پہلے علم کے زیور سے اس کے سینے کو مزین اور مرقع کرتا ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت کا منصب عطا فرماتا. ہمارے اور آپ کے خواجہ رضی اللہ عنہ یہ نکل گئے. کہاں کہاں آپ گئے؟ میں تو اتنی لمبی لسٹ ہے, بغداد یہاں تو آپ رہے, یہاں کا دورہ کیا, واپس آئے بھی یہاں, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی ثابت ہے بعض مورخین کے نزدیک. یہ نکل گئے, اس زمانے میں یہ بہت بڑے علوم کے مرکز کہلاتے, جیسا بغداد, کوفہ, بصرہ, اس سے آگے آپ آ جائیے روسی ریاستیں, تاشقند, سمرقند وغیرہ, یہ سب بہت بڑے اسلامی مرکز کہلاتے. حضور خواجہ غریب نواز تحصی علم کے لیے بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے زانو ادب کیا, اور ان تمام جگہوں کی آپ نے سیاحت کی. مکمل سیاحت 20 برس سے زائد شاید آپ نے کی ہوگی. اور اس کے بعد جب ظاہری علوم فنون میں مکمل ہو گئے, یہ ہمارے اکابر علماء کا یہ مشرب رہا کہ جب علم یدلہ حاصل کر لیں اب وہ کامل شہد کی تلاش میں نکلتے. یہی کام سرکار غوث اعظم نے کیا, یہی کام داتا گنج علی حجویری. آپ کشف المعجوب پڑھیے تو حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر دور و دراز حضرت داتا گنبش علی حجویری پہنچے, اور اس زمانے کے بڑے بڑے اکابر صوفیہ سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ سب کے کچھ نہ کچھ احوال اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نقل بھی فرمائے. اب علوم حاصل کرنے کے بعد یہ جو روسی ریاست ہے, یہاں ایک قصبے میں پہنچے آپ, اس قصبے کا نام تھا چشت. یہ اس کو چشت اس لیے کہتے تھے کہ یہاں کے ایک بزرگ ہیں ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ, ان کا اصل میں نام تھا، ایک لقب تھا چشت، تو اس لیے اس سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں وہ اپنے آگے چشتی لکھتے ہیں، وہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے اور ان روسی ریاستیں جو ہیں یہاں آن کر رہ گئے، اور اس کا نام تھا ہارون یا ہرون، اس لیے ان کے شیخ کے لیے کہا جاتا ہے کہ عثمان ہارونی یا عثمان ہرونی. ان کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ کامل شیخ ہیں. سبحان اللہ، ان کے ساتھ ہو لیے. ہمارے مشائخ کا ایک مشرب یہ بھی رہا، آج کل تو پیری مرید یہ کر رسم ہے، انٹرنیٹ پہ مرید ہو جائیے، کیسے مرید ہو جائیے، جیسے چاہے مرید ہو جائیے، لیکن اس زمانے میں کوئی آدمی آتے ہی مرید نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس کو پہلے تو صادق کے آداب سکھاتے تھے، شیخ کے پاس کیسے جایا جائے، شیخ کے آداب کیا ہیں. شیخ کے آداب میں یہ بھی ہے جو بظاہر بات بہت بری لگے گیا کہ شیخ کی خدمت میں جب بیٹھے تو ذکر و اذکار نہ کرے، مکمل توجہ شیخ کی طرف رکھے. وہ کیا ہدایت کرتا، ہدایت کا سامان کرتا، وہ کون سے رموز بیان کرتا، وہ کون سی چیزیں بیان کرتا. اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھا. یہ بات شیخ محققی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ العرا کتاب اخبار الاخیار میں اس کا ذکر کیا. فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نماز میں شیخ کی صحبت میں بیٹھا تھا. میرے شیخ نے فرمایا آدمی اس وقت آدمی بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا اگر وہ تین صفتیں اس میں آ جائیں. میں نے کہا سرکار وہ کیا تین صفتیں ہیں؟ جب آدمی میں آ جائیں تو اللہ کا حبیب بن جاتا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا. میں نے عثمان ہارونی کو کہتے سنا اس میں دریا جیسی سمندر جیسی سخاوت ہو، یعنی جب کوئی ضرورت مند آئے یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا بقے کیا رہے گا کیا بچے گا، دریا اور سمندر جیسی اس میں سخاوت پائی جائے. کہا میرے شیخ دوسری صفت کیا ہے؟ فرما دوسری صفت یہ ہے کہ انسانوں پر شفقت اور مہربانی ایسی ہو جیسے آفتاب میں ہوتی. سمجھ میں شاید بات نہ آئے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے کیا اس کو سورج کی روشنی نہیں پڑتی؟ کیا چاند کی چاندنی نہیں ملتی؟ جو نماز نہیں پڑھتا کیا سورج کی روشنی سے محروم ہوتا ہے؟ اس میں شفقت و مہربانی ایسی ہو جیسے آفتاب پوری دنیا کو روشن کیے ہوا، اور اس میں عجز انکساری ایسی ہو جیسا کہ زمین ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں کوئی پھوپا نہ ہو، بالکل زمین کی طریقے عجز اور انکساف اور تبازو اس میں آ جائے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ جملہ نقل کیا. آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور ہم نے اس موضوع پر ایک جمعہ مکمل تقریر کی ہے تواضع پر. تو صحابہ سے کہا اے جماعت صحابہ، ایک نیکی ایسی ہے کہ جن سے تم واقف نہیں یا جس پہ تم عمل نہیں کرتے. صحابہ نے کہا وہ کیا نیکی ہے کہ جس پر ہم عمل نہیں کرتے؟ فرما اس نیکی کا نام ہے تواضع. کیا مطلب؟ لوگوں کے آگے جھک جانا، پھونپا نہ کرنا، ہر ایک کے لیے بچ جانا. فرمایا اس میں زمین جیسی صفت موجود ہو جائے، یعنی ایسا عجز اور انکساری ہو، تب وہ آدمی آدمی بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا. یہ جو بزرگان دین کے ملفوظات ہیں اس کا ہماری یہاں شریع و طریقت میں بہت بڑا دخل ہے. دین کو سمجھنے بہت زیادہ عزیزان گرامی اس میں مدد ملتی ہے. غرض عثمان ہارونی کے پاس پہنچے اور ان کی خدمت میں 20 سال آپ نے گزارے. شیخ محقق کتنے عظیم محدث ہیں، اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، یہ 20 سال تک کیا کرتے رہے؟ اور دوسرے تذکرہ نبار میں لکھتے ہیں جب تک آدمی شیخ کے آگے بالکل عاجز نہ ہو جائے اس وقت تک سے فیض نہیں ملتا. کیا مطلب ہے؟ اس کو فطری طور پر یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کا خود ہی برتن بھرا ہوا ہو تو جگہ ہی نہیں ہو تو ملے گا کہ آپ بھائی؟ جب خود ہی آپ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم اور پارسا بن کے اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں وہاں سے تو کچھ نہیں ملے. جب آپ کا برتن بھرا ہوا اسی کو اشارہ کرتے ہیں حضرت استاد زمن شہید شاہ صوفی مولانا حسن کہ وہ وقار لے کے آئے جو ذلیل و خوار آئے، وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و خوار آئے. حضور کے دربار میں ایک آدمی ذلیل و خوار بن کر کے جائے، اب وقار لے کر کے آتا. تو عجز انکساری یہ ایک مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کا جوہر. غرض یہ عزیزان گرامی باطل ہو گئی. تو فرماتے ہیں وہ انہوں نے 20 سال تک کیا کیا؟ اپنے شیخ کے نالین جب وہ رکتے اپنے ہاتھ میں لیتے، شیخ کا بستر اپنے سر پہ رکھتے تھے، شیخ کا سفری سامان اپنی بغل اور اپنے سر پہ رہ کے شیخ کے پیچھے پیچھے چلتے، یہاں تک کہ شیخ نے اب دیکھا کہ یہ مرید ہونے کا لائق ہو گیا، شیخ اور مرید دونوں بغداد پہنچے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خود اس کو تحریر فرماتے ہیں، ان کے ملفوظات میں ہے جو بعد والوں نے تحریر کیا، کہ میرے شیخ نے مجھے کیا کیا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ابھی مرید نہیں کیا، فرما بیٹا سورہ بقرہ سناؤ، سورہ بقرہ سنائی، اتنی رکعت نفل پڑھو، اتنی رکعت نفل پڑھائی، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو، وہ پڑھا، کچھ اس طریقے کی تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد مجھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر میرے شیخ نے اپنا مرید کیا۔ اب اس کے بعد شیخ اور مرید کا تعلق تقریباً 20 سال تک رہا، اور اس کے بعد عثمان ہارونی اپنے مرید کو لے کر مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ میں غالباً حج کیا یا عمرہ کیا، کچھ عرصے وہاں رہے، اور رہنے کے بعد میں آپ مدینہ منورہ پہنچے، شیخ بھی ساتھ میں ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ساتھ میں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کا سامنے سے اٹھایا اور کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، اب یہ میرا مرید کامل ہو گیا ہے اور میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کیوں سپرد کرتا ہوں؟ تاکہ دین کی آبیاری کرے، جو گمراہ لوگ ہیں ان کو راہ راست دکھائے، اور میں اس لیے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے حوالے کیا، اور اس کے بعد میں ایک روایت میں ہے، ایک غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد پیر اور مرشد دونوں مدینہ شریف حاضر ہوئے، کہ جو کچھ ملتا وہیں سے ملتا، اور جہاں سے ملتا ان کے وسیلے سے ملتا، جہاں سے ملتا انہی کا صدقہ ملتا۔ عزیزان گرام وہاں پہنچے اور روزانہ زیارت اور اس میں مصروف رہے، اور اس کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے نوازا، اور آپ نے ارشاد فرمایا سرکار ابد قرار نے، اے حسن سنجیری، آج سے میں نے تیرا لقب معین الدین رکھ دیا۔ معین معنی مددگار، دین کا مددگار، اور معین الدین تیرا نام رکھ کر تیرا انتخاب ہندوستان کی سرزمین پر کیا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے پاری ہو کر ہندوستان کی سرزمین پر اب ظلمت ضلالت سے لوگوں کو نکالو۔ یہ ارشاد سن کر خواجہ غریب نواز حاضری دے کر آ اس راستے، افغانستان کے اس راستے جس کو آج پنڈی کہیں، اسلام آباد کہیں، لاہور آئے، لاہور سے ملتان آئے، ملتان سے لاہور پہنچے، اور ایک روایت کے مطابق کئی مہینے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر چلا کاٹا، عبادت و ریاضت کرنے لگے کئی مہینے، بازوں نے کہا 40 دن، بازوں نے کئی مہینے بتایا۔ اس سے پتا لگتا ہے حضرت داتا گنج علی حجویری سے اکتساب فیض کے لیے خواجہ غریب ماں نے کئی مہینے وہاں گزارے، اور گزارنے کے بعد رخت سفر باندھا جانے لگے، ذہن میں شکوہ آیا کہ شاید داتا صاحب کچھ عطا نہیں فرمائیں گے، نقل مکانی کی جائے اور اپنے مشن پر جایا جائے۔ جب وہاں سے اپنا رخت سفر باندھا، اسی رات سرکار داتا گنبش علی حجویری ان کی خواب میں آ گئے، فرمائے معین الدین، تو یہ سمجھا کہ ہم کوئی تنگ دست ہیں دینے کے معاملے میں؟ تیری عبادت و ریاضت اتنی اچھی تھی کہ ہمارا دل بہل رہا اور ہم اس سے گویا خوش تھے، لیکن جب تم نے یہ شکوا کیا، اب پسارو اپنا دامن، تو ہم تو تمہیں دل کے لیے آئے۔ خواجہ غریب نواز نے دامن پسارا، اور داتا صاحب نے جو دیا اس کو تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اللہ اکبر۔ مگر اتنا ضرور معلوم ہوا کہ لینے کے بعد جب صبح آنکھ کھلی، ایک مصرع کہے گئے جو ساری دنیا کے دہن پر موجود ہے، گن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقے سارا پیر کامل، کامل آلہ رہنما کو گویا گن پورا خزانہ بخش دیا حضرت داتا صاحب نے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جو کیا نام ہے گناہگار و سیاہکار میرے جیسے لوگ ہیں، یہ صرف انہی کے ہدایت کے لیے، انہی کے رہنما، فرمایا نہیں، کامل آلہ رہنما، جو بڑے سے بڑے کامل ہوں داتا صاحب ان کے بھی رہنما۔ اور میں داتا صاحب کے تذکرے میں کہہ چکا ہوں، ان کی کتاب کشف المعجوب، دیگر معاملات، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز اب دلی کے راستے آئے، بہت لمبے وقت، اور دلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچ گئے، کہ جہاں جناب رائے پتھورا کی حکومت تھی اور ایک ہنگامہ آپ کے پہنچنے پہ برپا ہو گیا. 40 درویشوں کا قافلہ اجمیر شریف پہنچ گیا. اب لوگوں کو ہدایت ملتی گئی. صوفیہ کا طریقہ یہ نہیں کہ بندوق کی نالی سے منوائے گردنیں کاٹ کر کہیں کہ مسلمان ہو. صوفیہ کا عجیب و غریب مشرب ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک حوالہ اس کرتا ہوں, 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں گا میں, لیکن ایک بات کی تکمیل ہو جائے. حضرت داتا گنج علی حجویری صوفیہ کا مشرب نقل کرتے ہیں. وہ لوگوں کو کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ڈنڈے سے مارتے ہیں, زنجیروں سے بند, پڑھ پڑھ کمبت کلمہ پڑھ. نہیں, حضرت ذنون مصری دریائے دجلہ میں سفر کر رہے, کشتی میں بیٹھے ہوئے, سامنے سے کشتی آ رہی, اس کشتی میں لہو و لہب, ناچ گانا, ڈھول تبلا, سارنگ, ایک دنیا بھر کا ادھم کیے ہوئے تھے لوگ. مرید کھڑے کہنے لگے ہی اپنے شیخ, شیخ اب کھڑے ہو جائیے, اللہ کے در میں ہاتھ پھیلائی, ان کے لیے بد دعا کر دے, ان کی کشتی ڈوب جائے, سارے کے سارے ہلاک تباہ اور برباد ہو جائیں. ذنون مصری کھڑے ہوئے. اس زمانے میں پیر مریدوں کے مطیع فرما بردار نہیں ہوتے, مرید کو ویسا ہونا پڑتا تھا جیسے پیر کہتے. کیا خیال ہے آپ؟ آج کل پیر کو مرید کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے, ورنہ برگشتہ ہو جائیں. مرید برگشتہ ہو جائے تو گناہ کیسے ہوگا؟ آج کل تو حال یہ سب رسم رہ کر رہے گی. باتیں بہت کڑوی, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے تحت. اب کیا ہوا؟ شیخ کھڑے ہو, بڑی عجیب دعا کر دی. کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی, یہ جیسے دلوش منا رہے ہیں, مولا انہیں قیامت میں بھی ایسی خوشی عطا فرما دی. ارے مریدوں نے کہا پیر صاحب کو کیا ہو گیا؟ ہم تو سمجھے گئے بد دعا کریں, سب گھڑا غرق ہو جائے, کشتی ڈوب جائے گی, یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں. شیخ نے یہ دعا کر دی. اب شیخ کی کشتی ایسے جاری دریائے دجلان, ان لہو لائن یہ لو تھوک ناشنے, ان کی کشتی ایسے آ رہی. جیسی کشتی قریب آئی, ذنون مصری کو دیکھا, سارے لوگ ان کی کشتی میں کود گئے اور ان کے قدم پکڑ کر سب نے سچی توبہ کر دی. اللہ نے وہ خوشی جو یہاں منا رہے تھے, قیامت میں وہ خوشی عطا فرما. یہ ہے صوفیہ کا خواجہ غریب نواز بیٹھے آن کر اور محبت کا پیغام لوگوں کو دیا. اللہ اکبر. نبی کریم السلام سے الفت و محبت کا پیغام دیا, شب کو تو مہربانی سے سمجھایا. جو آدمی آیا اس کی حاجت روائی ہوئی. آپ کے اخلاق کریمانہ شفقت مہربانی کو دیکھ کر جو در جو لوگ مسلمان ہونے لگے. اجمیر شریف میں ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا. رائے پتھورا سخت حیران ہو کہ میری ریا کو کیا ہو گیا, اس فقیر نے کیا کیا. اس نے تنگ آ کر کے آپ بہت لمبے واقعات آنا ساگر, ایک بہت بڑا تالاب ہے جو آج بھی موجود ہے. آپ آنا ساگر کے کنارے پر ایک جھوپڑی میں بیٹھ گئے, سارے درویشوں کی جماعت وہاں بیٹھ گئی. اس زمانے میں آنا ساگر کے کنارے سارے مندر ہی مندر تھے, مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے. مسلمان کنویں سے پانی پی لے وہ کہتے تھے اچھوت ہو گیا, یہ کنواں ناپاک ہو گیا. مسلمان کس گلاس سے پانی پی لے تو ہندو کبھی اس گلاس سے پانی نہیں پیتا, کہتا تھا یہ اچھوت ہو گیا, مسلمان نے اس کو ناپاک کر دیا. یہ وہ دور تھا. خواجہ غریب نہ وہاں بیٹھے, مختصر کروں. رائے پتھورا نے رکا لکھا کہ تم نے ہماری سلطنت میں آن کر ریاست میں بہت گپلا کیا, بہت گڑبڑ کیا, لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے. میں آرڈر دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکل جائیں, اجمیر شریف کو خالی کر دیں. یہ قاصد آتا ہے. قاصد آنے کے بعد اس نے خط دیا, سرکار غریب نماز نے اسے پڑھا کہ وہ کہتے کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے آنا ساگر چھوڑ دیا جا, اجمیر شریف سے باہر ہو جا. اللہ کے بندے خواجہ غریب نماز نے وہ خط اس کا لے کر پھینک دیا اور فرمایا لے جاؤ اور اپنے راجا کو دو. اور اللہ کی بارگاہ میں کہا آج میں نے راجا کو گرفتار کر کے قیدی بنا دیا اور اس کو غلام بنا دیا اور غلام کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا. یہ بات اول تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. لیجیے اب تاریخ جغرافیہ پر آپ آئیں. سلطان شہاب الدین غوری, شہاب الدین اس کا لقب تھا کہ دین کے بے انتہا کام کیے تھے, افغانستان حکمران تھا. اصل نام جو اس کے ماں باپ نے رکھا, ایک روایت کے مطابق محمد اور ایک روایت کے مطابق معیز الدین تھا. غالباً محمد معیز الدین رہا ہوگا اور دینی امور انجام دینے پر اس کا لقب شہاب الدین غوری جو ہے یہ مشہور ہو گیا. یہ راول پنڈی سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ایک آبادی جسے گوجر خان کہتے ہیں. گوجر خان دہنے ہاتھ پہ پڑتا, بائیں ہاتھ پر آپ پہاڑیوں میں سے نکل کر کے جائیں تو حضرت شہاب الدین غوری کا مقبرہ ہے کہ جس کو پاکستان کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کئی کروڑ روپے خرچ کر کے اور شہاب الدین غوری کا مقبرہ بنایا، عالی شان مسجد بنائی. اور یہ بھی عجیب روایت ہے، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک راکٹ بنا جس کا نام غوری راکٹ رکھا، تو ڈاکٹر عبد القدیر نے شہاب الدین غوری کے نام سے منسوب کیا غوری راکٹ. تو اپنے جناب تمام لاؤ لشکر کو اتنا دشوار گزار راستہ ہے کہ میں نے وہاں حاضری دی، وہاں ساری مچھلی لے جانے کے بعد وہ غوری راکٹ حضرت شہاب الدین غوری کے مزار سے بلوچستان کو داغا، کیونکہ غوری راکٹ تھا تو غوری کے مزار سے اسے داغا گیا. عالی شان مزار ہے. اور جناب بڑے شعر و اشعار، جائیں آدمی کی طبیعت لگتی ہے، وہ لمبی طویل گفتگو ہے. خواجہ غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو خواب میں آن کر کے کہا کہ تم پہلے حملہ آور ہوئے اور نہایت ہی زبردست شکست کھا کے گئے، آپ ہندوستان کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور آپ اب فتح و نصرت اللہ نے تمہارے ہاتھ پہ لکھ دی. شہاب الدین غوری نے آنن فانن سارے اہتمام انسرام کیا، فوج کو تیار کیا، اور اس دشوار گزار راستے سے تقریباً 100,000 فوج لے کر اجمیر شریف کے مضافات میں جناب وہ ٹھہر گیا. پہلے کی حکمت عملی اس کو معلوم تھی کہ کیسے میں جنگ ہارا، جنگ میں خود بھی گویا زخمی ہوا، اس کے سکے اٹھا کر اس کو بھاگے نہ لے جاتے تو یہ بھی کام آ گیا ہوتا. اور اس کے بعد سارا جناب فوج کو نرغے میں لے کر رائے پتھرا نے تمام راجاؤں کو جمع کیا، کہتے ہیں 150 راجا جمع ہو کر اپنی فوج کو ترتیب دی، اور شہاب الدین غوری نے ایسا حملہ کیا کہ اللہ اکبر آنن فانن میں اجمیر کو فتح کر لیا اور رائے پتھورا کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک. میرا خیال ہے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے لاہور کی ایک آبادی میں رہائشی علاقے قطب الدین ایبک کا مزار جو ہے وہ دریافت ہوا. حکومت نے ان کی یادگار قائم کرنے وہاں کی آبادی کو ہٹانے کے بعد قطب الدین ایبک کا مزار بھی بنا دیا گیا، اس کو وہاں سونپی. اب اجمیر شریف میں دورے پر نکلا. شہاب الدین غوری حیران ہو گیا کہ لوگوں کی داڑیاں ہیں، ٹوپی ہیں اور امامے ہیں. ارے پوچھا، میں تو یہاں سے شکست کھا کے گیا، یہ کیا معاملہ، یہ کون اسلام لایا، یہ کس نے تمہیں دستار پہنا، یہ داڑھی کس نے رکھی. شہاب الدین غوری کو بتا گیا ایک اللہ کا نیک بندہ آنا ساگر کی پہاڑ پر غلبہ گھر ہے، یہ سب اس کا فیض، یہ سب اس کا فیض. شہاب الدین غوری پہلی فرصت میں پہنچا آنا تو عصر کی نماز ہو رہی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ عصر کی امامت فرما رہے. شہاب الدین غوری پیچھے جناب نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا. جب حضرت خواجہ صاحب نے سلام پھیرا دعا کے لیے، جب امام اس طرح مڑ کر بیٹھتا اپنی نماز فراغت کے بعد، جب شہاب الدین غوری نے دیکھا، اس نے اپنے فوجی جو جنرل تھے ان کو بتایا، کہا یہی تو بزرگ ہے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ شہاب الدین غوری ہندوستان کی زمین تیرا انتظار کر رہی ہے، اور آنے کے بعد اجمیر شریف پر قبضہ کیا. حضرت خواجہ صاحب سے ملا اور ملنے کے بعد ایک دستہ ان کی حفاظت میں وہاں قائم کیا، اور یہ سارا نظم و نق سنبھالنے کے بعد یہ جناب غزنی افغانستان چلا گیا. یہاں کی کمان قطب الدین ایبک نے سنبھالی، اور اس کے بعد پھر خواجہ صاحب کے مریدوں نے کہا، حضرت آپ اب پہاڑی سے نقل مکانی کر کے شہر آ جائیے. آپ اپنے مریدوں کی وجہ سے شہر میں آئے، جہاں حضرت خواجہ غریب نماز گزار یہاں اپنا مسکن کیا، اور کئی سال تک یہاں دین کی تبلیغ کرتے رہے. اندازہ لگائیے کہ آپ کے ولادت اگر 523 میں مان لی جائے تو وصال ہے 627. اللہ اکبر، اللہ نے جس سے کام لینا تھا کیسی طویل عمر عطا فرمائے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کا چرچا ہوا، اور 97 سال عمر پائی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے. اور اس کے بعد سارے اپنے مریدین کو باہر نکالا، اپنے حجرے کا کمرہ بند کر دیا اور لیٹ گئے. باہر لوگ جاگتے رہے، کچھ مختلف آوازیں آتی رہیں جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں، سوالوں کا جواب دے رہے. اور اس کے بعد آواز تقریباً فجر میں بند ہو گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی کسی نے نہیں کھولا. اب دروازہ جب توڑا گیا، پتا چلا کہ بستر پر حضرت خواجہ غریب نواز آرام فرما ہے، اور ان کا وصال ہو گیا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی اپنی کتاب مارکت الا اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا، چادر جب سر سے اٹھائی گئی تو پیشانی پر قدرت قلم سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ان کا وصال ہوا. یہ ہیں وہ خواجہ غریب نواز جن کی ہم یاد مناتے ہیں، جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یقین جانیے کہ خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت اور ان کے مریدین، ان کے خلفاء، قطب الدین ایبک تو خادم تھا، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے بعد نصیر الدین چراغ دہلی کے بعد میں جناب امیر خسرو، یہ ان جیسے بزرگ، حضرت خواجہ بندہ نواح، ان جیسے بزرگوں نے تبلیغ کا جال اگر ہندوستان میں نہ بچھایا ہوتا تو عزیزان گرامی آج نہ جانے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ کا اہتمام ان سے رہا، اس لیے فرما یوریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجا دیں. واللہ متم النور، ہی وہ اپنے نور کو پورا کرے گا. ولو کریہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. یہی وجہ کہ اللہ کا نور، اللہ کا دین آج دنیا میں پھیل گیا. یہ صوفیاؤں کی خاموش تبلیغ کا نتیجہ ہے. اللہ ان کے مزار پر انوار پر رحمت رضوان کی بارش فرمائے. تقریباً 800 سال، ایک دو سال کم ان کے وصال کو گئے، اور 800 سال بھی آج جب آئیے ان کے مزار پہ وہ رونق ہے. انگریز کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ایک آدمی اپنی قبر میں لیٹ کر پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا، اور وہ آدمی کون؟ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ. وما علینا الا البلاغ.